Flere end 8 ud af 10 danskere med minoritetsbaggrund har oplevet diskrimination inden for det seneste år. Det gælder alt fra vold og trusler til at blive afvist i døren til diskoteket til racistiske tilråb. Det viser en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder. Men LA-politiker og sociolog Henrik Dahl, han køber ikke tallene. For 85% af dem, der er blevet spurgt i undersøgelsen, har nemlig ikke svaret på spørgeskemaundersøgelsen. Så kan man overhovedet bruge rapporten til noget. Og det håber jeg, du kan hjælpe med et svar på. Rasmus Brøgger, du er chef for analyser i Institut for Menneskerettigheder. Inden vi når til kritikken, så vil jeg gerne lige høre, om du kort kan forklare, hvad det er, den her undersøgelse går ud på. Ja, altså den her undersøgelse, det er den hidtil mest omfattende undersøgelse af oplevet etnisk diskrimination i Danmark. Vi har spurgt bredt minoritetsetniske personer, hvad de har af oplevelser med diskrimination og fordomme. Og der siger 8 ud af 10, som du også kommer ind på her i starten, at de har oplevet en eller anden form for diskrimination og fordomme inden for det seneste år. Henrik Dahls kritik kan vi så komme til. Han skriver på Twitter. Jeg har også været i kontakt med ham på sms i løbet af dagen. Han har ikke haft mulighed for at stille op her i programmet og præsentere den for dig. Men på sms, der skriver han, at Brøgger har ikke nogen sag, altså dig. Mm. Undersøgelsen har et bortfald på ca. 85%. Det kan du aldrig veje dig ud af. Det kan vi komme tilbage til senere, hvad han mener med det. Og så skriver han videre, grundlæggende er der ingen, der ved, hvad de 25.000, der ikke svarede på undersøgelsen, mener. De kan mene det samme som de godt 4.000, der svarede. De kan også mene noget andet. Det korte og det lange er, at vi ikke ved det, og ikke har en pålidelig metode til at finde ud af det. Mm. Et bortfald på 85%, altså I har spurgt 29.000 mennesker, godt 4.000 af dem har svaret. Det lyder som om, at det er svært at udlede, hvad kan man sige, noget så håndfast som 8 ud af 10 af det. Hvorfor kan I stå inden for undersøgelsen? Jamen, altså fordi undersøgelsen er repræsentativ. Den kritik, der kommer her, altså det skal man jo være opmærksom på, når man laver spørgeskemaundersøgelser, så er det aldrig 100% at svare. Det er der så nogle måder at sikre på, at den gruppe, der så svarer, at de er nogenlunde repræsentative, altså det vil sige, at de svarer nogenlunde til den samlede gruppe som helhed. Der kan man have en svarret på 80%, man kan have en på 2%, man kan have en på 15%. Det er sådan set ikke det vigtigste, så længe at den gruppe, der svarer, de er nogenlunde repræsentativ i forhold til den samlede gruppe. Og det er vores. Og det, I har gjort, så vidt jeg forstår, det er jo så, Henrik Dahl, han siger det der, at man kan veje sig ud af det store frafald, lidt ligesom hans pointe. Jeg kan se, at i en faktaboks, der er en TV2-artikel, der er skrevet om rapporten her, der står der, at Institut for Menneskerettigheder har anvendt såkaldte vægte i statistikarbejdet for at sikre, at analysens resultater gælder for alle i målgruppen. Kan du lige forklare, hvad det går ud på? Ja, altså det er jo faktisk lidt for simpelt at forstå på den måde, at vi har sådan set forsøgt at kigge på, altså det vi kan se statistisk, det er jo, hvilke køn folk har, hvor de bor i landet, hvad de har uddannelsesbaggrund, indkomst og så videre. Alle de her ting, der er statistik på. Og der svarer den gruppe, der svarer nogenlunde til gruppen som helhed. Så er der lige et par procentpoints forskel, og det er der, hvor vi går ind og vægter. Det betyder grundlæggende, at hvis det nu er 7%, der har en lang videregående uddannelse, men i gruppen som helhed så er 10%, så fordi deres besvarelse lov til at fylde lidt mere i besvarelserne. Det er sådan en helt normal metode, som man bruger, når man har spørgeskemaer. Og så står der jo, hvad kan man sige, i den her faktaboks, at det er for at sikre, at analysens resultater gælder for alle i målgruppen. Vil du mene, at de har sikret det? Ja. Der er ingen usikkerhed, hvad det angår? Jo, der er usikkerhed, og det vil der altid være ved en spørgeskemaundersøgelse. Men denne usikkerhed, som vi har, det er ikke særligt, bare fordi, at vi har 5% svarrate. Det er sådan set helt forventet, at vi havde en lav svarrate. Jeg kan nævne, at da vi skulle lave det her design, så fik vi at vide, at vi nok kunne forvente mellem 5-10%, der svarede. Og vi har også designet hele denne undersøgelse efter, at der var meget få, der svarede. Så der er selvfølgelig nogle opmærksomhedspunkter. Det er der både i vores survey, som der er i andre. Og når der er få, der svarer, så skal man jo være helt sikker på, okay, er der nogle skævheder der? Men når det så er sagt, så mener vi, at vores undersøgelse er repræsentativ, og det stemmer data også overens med. Og Henrik Dahls pointe, det er jo, at der er blevet spurgt så mange mennesker, så man ikke kan vide, hvad de mener, nu hvor de ikke har svaret. Og hvad kan man sige, hvis man skal følge det argument, så er det jo, om der er en risiko for, at de personer, som vælger at svare på jeres undersøgelse, om der ikke er en risiko for, at det også er dem, der har oplevet diskrimination. Jo, men der kan også være den modsatte tendens, og netop, at hvis man er særlig udsat, så kan man ikke overskue og svare. Altså, jeg vil sige to grunde til, at vi ikke er så bekymrede. For det første, så har vi kigget på dem, der har besvaret sådan noget af spørgeskemaet, og så set, okay, hvordan ligger de i forhold til andre grupper? Der kan vi faktisk se, at dem, der falder fra, det er nogen, der i højere grad siger, at de har oplevet noget. Så det peger jo lidt i en anden retning. Så har vi prøvet at sammenligne med andre undersøgelser. For eksempel så laver Udlændinge- og Integrationsministeriet hvert år det, der hedder medborgerskabsundersøgelsen. Der har vi kunnet se, at besvarelserne stemmer meget fint overens med vores. Og der har de mellem 30-40%, der svarer. Så der er altså ikke noget, der indikerer, at vores undersøgelse skiller sig ud. Men der er vel stadigvæk, selv i den undersøgelse, du henviser til, er der vel ret stort frafald, altså mellem 60-70%. Og hvis man bare skal følge sådan den logiske tanke i det der med, om man vælger at deltage i et spørgeskema eller ej, jeg kan huske fra mig selv, altså jeg har fået en del spørgeskemaer tilsendt i forbindelse med, at jeg har været smittet med coronavaccine, det gælder på rigtig mange danskere, fået deres e-boks. De spørger især til følgevirkninger, til lange bivirkninger. Og jeg har ikke svaret på et eneste af dem, men jeg har også været så heldig, at jeg ikke har haft nogen bivirkninger. Min kæreste, hun oplevede at miste smagssansen i nogle måneder. Mm. Hvis jeg havde oplevet det, så havde jeg helt sikkert gået ind og skrevet det, fordi der tænkte, nu har jeg noget at bidrage med. Mm. Kan du godt følge den tanke? Jo, og det er en helt relevant kritikpunkt af alle typer spørgeskemaundersøgelser, også vores, og det skriver vi også en del om i rapporten. Men det er et helt relevant kritikpunkt af den grundlæggende metode at lave en spørgeskemaundersøgelse. Den diskussion tager vi gerne. Når vi så siger, at problemerne med racisme er omfattende, så er det jo bare for at sige, at den undersøgelse står ikke alene. Det er heller ikke kun spørgeskemaundersøgelse, der står alene. Der er lavet eksperimenter, hvor man har sendt spørgeskemaer ud. Vi har kigget i registerdata i forhold til, hvordan politiet arbejder. Alle de her ting viser også, at der er problemer. Når vi så siger, at der er 8 ud af 10, der angiver, at de oplever det her, så kan det jo godt dels være, at der kan være lidt skævhed i forhold til, hvem der besvarer. Det kan også være det, at det, de har oplevet, ikke nødvendigvis er det, der helt er sket, hvis det kom fra en domstol. Men vi kan på baggrund af det her sige, at der i hvert fald er omfattende udfordringer. Og du anerkender, at der i hvert fald lige på det her punkt er en eller anden form for usikkerhed. Og jeg tænker, du har været den store mediedag igennem i dag. Jeg har hørt dig i P1 Morgen, så vidt jeg husker, og jeg har set dig på TV2. Hvad gør du med den usikkerhed, når du skal ud og vise de her resultater i pressen? Altså, vi er jo meget gennemsigtige. Det er vi jo både for dem, der læser rapporten, der går vi jo meget i dybden med, hvad vi har gjort og hvordan vi har gjort, og vi har utallige bilag, sådan så man kan se os igennem kortene. Når jeg er i medierne, så siger jeg netop også, at denne undersøgelse ikke står alene. Vi vil næppe gå lige så hårdt ud med konklusionerne, hvis det her det var den første af sin undersøgelse. Men den her bygger på rigtig, rigtig meget anden forskning. Og derfor så siger vi jo, hvad mellemregningerne er, men vi står også på mål for resultatet. Henrik Dahl sagde, at du ikke har nogen sag. Vil du sige det samme om ham, at han ikke har nogen sag, når han kommer med kritik af jeres rapport? Altså, det må jeg lade andre vurdere. Jeg synes sådan set, at vi har en rigtig god sag, og jeg er stolt af, at vi har lavet den mest omfattende undersøgelse af det her område. Var det irrelevant kritik fra Henrik Dahl? Nå, vi tager meget gerne kritik, og som sagt, så er det jo helt relevant at tale om de, man kan sige, ulemper, der er ved at lave spørgeskemaundersøgelse. Om det lige er svarraten, der er svagheden, det ved jeg ikke, om jeg er enig i, men det er helt legitimt at sige, at man jo skal være påpasselig med at tolke for hårdt på de tal. Det er vi jo også selv ærlige om. Rasmus Brygger, analysechef i Institut for Menneskerettigheder. Tak fordi du var med i programmet. Og det er så jer, der har lavet rapporten, som viser, at de her 8 ud af 10 danskere med minoritetsbaggrund har oplevet diskrimination det seneste år. Troels Fag Hedegaard fra Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet. Har jeg dig med på linjen? Ja, her er jeg. Goddag, Troels. Du er lektor på det institut. Du har læst Institut for Menneskerettigheders rapports metodeafsnit. Du har kigget på Henrik Dahls kritik, og så har du også lyttet med til Rasmus Bryggers forklaring her. Den her rapport er bygget på et spørgeskema, hvor 85% af dem, der er blevet spurgt, de ikke har svaret. Kan man bruge det spørgeskema til at bygge sådan en rapport på? Det synes jeg. Nu har jeg læst det igennem, og jeg synes, min umiddelbare bedømmelse er, at det ligner godt håndværk. Altså, men det sværeste er ikke så meget det der med svarprocenter, men det er at få adgang. Altså, de har været ude og købe deres stikprøve hos Danmarks Statistik, så de ligesom har fået fat på de rigtige, så det er ikke nogen, der har selvdefineret sig ind i de her grupper, og så er det sendt ud på e-boks, så de ligesom har fået kontakt til målgruppen. Og så er det rigtigt, at 15% det er en lav svarprocent, også kan man sige lavere, end man har i almindelige populationsundersøgelser, men ikke lavere, end man har i, måske lidt lavere, men ikke voldsomt lavt i forhold til, man har i så mange andre spørgeskemaundersøgelser. Når man så har kun 15%, så forsøger de netop at vægte sig ud af det og sige, så må vi vægte det, så det ligner målgruppen. Og det er også den gængse og den rigtige måde at gøre det på. Og det, man vil være nervøs for, det vil være så, at der er et eller andet, der gør, om folk vælger sig til eller vælger sig fra, ligesom du nævnte med, om man har ligesom en særlig interesse i. Ja, præcis. Altså, fordi man kan vel ikke, som Henrik Dahl siger, man kan jo ikke vide, om de personer, der takker ja til at deltage, også dem, der har noget at berette, så at sige, altså dem, der har oplevet diskrimination. Er det ikke en relevant pointe? Jo, men det er måske lidt en pointe, der strækker sig ud over den her spørgeskema, fordi man kan sige, selv de bedste spørgeskemaer nu om dagen, de vil være lykkelige for at få 60%, eller bare over 50% svarprocent. Så man kan sige, hvis du har 50%, så er det stadig hver anden, der ikke svarer. Så det, vi ikke kan vide, det er, om der er nogen særlige, der vælger sig til. Vi kan se ud fra det, de oplyser her, og det er egentlig, at de spiller med meget åbne kort, at på det, hvor vi faktisk kan vægte op imod befolkningen ud fra Danmarks Statistiks beskrivelser af populationen, så kan vi se, at de faktisk ligner nogenlunde, og det sidste kan vi sådan nogenlunde komme i hus med vægte. Så vi ved ikke, er der en eller anden grundlæggende faktor, som gør det, men det ser nogenlunde rigtigt ud. 15% svarrate, er det generelt lavt for, hvad kan man sige, spørgeskemaundersøgelser, der bliver brugt til forskning og rapporter, den slags? Det er lavt for spørgeskemaundersøgelser, men det er måske ikke specielt lavt for nogen, der retter sig imod lige præcis sådan nogle populationer, som ikke er vestlige indvandrere. Hvad kan det være? Man kan sige, at mange af dem kommer enten udefra, eller opvokset i Danmark, har på en eller anden måde dårlige erfaringer med, dårlige erfaringer med myndighed, så sender en ting ud på e-boks, og så den ene eller anden årsag, hvor de ikke svarede. Og så kan man sige, at der er også bare nogle, vi ved sådan, også for den generelle befolkning, at der er nogle faktorer, der folk gør, at folk ikke får svaret på vores spørgeskema, og det er, vi har en klar overrepræsentation af dem med de lange uddannelser, og vi ved, at indvandrergruppen, er der mindre lange uddannelser i den generelle befolkning, for eksempel. Vi ved, at mænd har en tendens til at svare mindre. Vi ved, at folk med en høj indkomst har tendens til at svare mere og sådan noget. Så der er ligesom nogle faktorer, der løber sammen til det at svare på det. Og hvis lytterne de skal gå lidt klogere herfra, vide lidt mere om, hvordan man laver den her slags, spørgeskemaundersøgelser, noget du jo underviser i på Aalborg Universitet, kan man så altså sige noget om, hvad der er et acceptabelt frafald, når man laver den slags? Og er der en eller anden bundgrænse, som gør, at så kan man faktisk slet ikke bruge det? Nej, altså det vil jeg ikke. Jeg synes, det er meget mere vigtigt, hvad det er for et apparat, man har bygget op omkring. Det er også derfor, jeg er glad for, at de spiller med åbne kort og fortæller mig, og hvor skævt det er, og på hvilke steder det er skævt. Så selvfølgelig, man vil gerne have så mange ind som muligt, fordi så er man mere og mere sikker på, at det ligner den population, altså den befolkningsgruppe, man gerne vil beskrive. Men der er ikke sådan et nedre tal, som at sige, hvis vi rammer 5% eller 10% eller sådan noget, så er det helt ubrugeligt. Mm. Og det er der jo mere en ikke generel befolkning, du leder efter, jo mere må vi så leve med, at vi rammer nogle lavere svarprocenter. Jo mere bliver det vigtigt, at det bliver lavet de her andre øvelser. Jeg har været i kontakt med Henrik Dahl, der jo bringer den her kritik af den store frafaldsprocent, altså på 85% i det her tilfælde. Jeg spurgte ham, hvornår han ville acceptere undersøgelsen, hvad der var et acceptabelt frafald for ham. Og han mener, at der ikke er et standardsvar for det, det er lidt ligesom du siger, men så siger han også, at Henrik Dahl, da han gik på universitetet, der var tommelfingerreglen, at frafaldet maks må være på et sted mellem 10-20%. Har noget ændret sig på det område, siden Henrik Dahl forlod Københavns Universitet i 1987? Jeg vil sige, vi vil godt nok være glade, hvis 80-90% gad at svare på vores spørgeskema. Altså, vi har det generelle problem, at spørgeskema er blevet billige, og derfor så køber mange af dem, og folk bliver trætte af dem. Så svarprocenterne, de går stødt og fast ned over tid. Så det er et meget mere generelt problem. Altså, runder vi 60-70% på en spørgeskema, så er vi rigtig glade. så det er ikke noget, der har noget med den her undersøgelse at gøre. Men altså, selvfølgelig så bliver problematikkerne større, jo længere du kommer ned af i svarprocenterne. Hvis nu man følger Henrik Dahls tommelfingerregel, vil man så nogensinde kunne lave forskning på baggrund af spørgeskemaundersøgelser? Nej, det er nok svært. Altså, i hvert fald så skal vi på en eller anden måde til at tvinge folk til at svare på mine spørgeskemaer. Det har vi nok. Det tror jeg ikke, Henrik Dahl synes var en god idé. Troels, du kan ikke komme med noget som helst kritisk og sætte på den her rapport fra Institut for Menneskerettigheder? Jo, altså det kunne man sagtens. Jeg har noteret nogle forskellige ting. Altså, at man kan sige, det der, hvor den adskiller sig fra det, jeg tror, folk tænker på, det er, at man siger, de fokuserer på to grupper, som er indvandrere og så efterkommere, der er født efter de 13 år. Og det skal man i hvert fald lige huske, eller der kom før de blev 13 år. Og man kan sige, det er noget, der trækker nogle forskellige retninger, men det, at man fokuserer på efterkommere, betyder, at det, du efterkommer, er egentlig en, kan man sige, en statistisk definition lavet af Danmarks Statistik. Det betyder, at hvis en af dine forældre er danske statsborger, så holder du op med at være efterkommer. Det betyder, at de bedst integrerede hoppet til. Og der er også nogle andre ting, at Rasmus nævnte også, at det der med, at der kan ligesom være nogle forskellige faktorer, der trækker den ene retning og den anden retning i forhold til, om dem, der oplever mere eller mindre diskrimination, har større eller mindre chance. Jeg synes, at de er meget færre i forhold til at udlægge de der skævheder der, men jeg vil sige, hvis det, der nok sprang mest i øjnene, det var definitionen af målgruppen. Det der efterkommer og folk, der er kommet før de bliver 13 år. Okay. Det er måske der, hvor den største forskel er. Troels, bare. Jeg vil bare sige tak for det, Troels Fage Hedegaard, lektor på Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet. Tak. Og det var alt for denne omgang af reporterne. Tak fordi du lyttede med. Har du noget, som vi skal undersøge her i programmet? Har du ris eller ros til redaktionen? Så kan du skrive til os på reporterne@247.dk. Historien her, den var tilrettelagt af mig. Jeg hedder August Stenbrun. Marlinde Obenkucci er producer, og Simon Renberg er redaktør.